Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 203 van 19 april 2013. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Daar is nog even in vergadering, maar komt aan het eind van deze podcast ook live. Luc is weer beter. Ik heb net het Koningslied gehoord. Ik weet niet of het met podcast met IT-bende te maken heeft, maar ik ben niet onder de indruk. Het Koningslied? Ben ik blij dat ik niet naar Nederland woon. Wat is het Koningslied? Ja, dat is een lied wat door allerlei mensen gezongen wordt van John Eubanks. Het lijkt een soort mix van raps en gewone muziek. Het lijkt er een soort Marco Borsato-song. En dat moeten we allemaal zingen als de koning komt. Ja, ik... Het is overigens, even over de economie gesproken, het is een enorme opsteker voor Amsterdam natuurlijk. Hè? Die hele... Het is geen kroning, overigens is een inhuldiging. Mm-hmm. Want hem wordt de kroon niet opgezet. Het schijnt dat die helemaal niet eens... Dat die past niet eens, geloof ik. Ja, kronen hebben nooit gepast, daar gaat het weer niet om. maar vroeger hadden we dan een systeem dat de bisschop of de aartsbisschop of wat dan ook... dan die kroon boven zijn hoofd hield, in ieder geval op het moment. En dat was dan de kroning. En dat is een gouden kroon en dat heeft allerlei betekenissen. En daar heb ik een artikeltje over geschreven waar zeer veel reacties over gekomen op de Amsterdam Post. Want ik zei van, nou ja, dit is dus, deze koning gelooft er zelf niet in zijn kroning. Mm-hmm. En mag ik dat dan een signaal zien dat het einde van dit koningshuis met deze koning aan de beurt is? Maar goed. Nee, je weet het niet. De tijd gaat natuurlijk wel razendsnel met computers en global internet en weet ik veel wat. En is er dan over 30 jaar nog plaats voor zo'n instituut? Ik weet het niet. Ik denk wel dat de Nederlanders het prettig vinden dat er zo'n... Heel veel mensen vinden natuurlijk toch wel Koninginnedag leuk. Gewoon wat af en toe die ceremoniële dingen. Dat kan de meeste mensen niet echt storen. We vinden het niet echt super negatief of zo. Weet je wat het is? Als je geen Koninginnedag hebt, heb je dan een andere feestdag. Hier in Finland heb je op 1 mei heb je een andere dag. Dan gaan we een bos takken verbranden. Of is dat heel veel weg heeft met Koninginnedag. Oh. Dus om het nou in stand te houden vanwege het Koningshuis is een beetje onzin. Nou goed, we gaan zien waar dat schip gaat stranden. IT-bende dus, zei je. Oh ja, we hebben het opeens... Ja, IT. Wat is er nieuw? Nou, we krijgen muziek. Heel veel problemen met online bankieren deze week. Mhm. Het was echt ongelooflijk. Echt overal ging het mis. SNS en inderdaad alles. Is het niet gewoon omdat ze ook in de aandacht willen? Is het niet zo dat ze altijd wel werden aangevallen en dat het nu en dus een paar extra zware aanvallen zijn geweest? Maar dat de mensen die nu ook aangevallen worden, maar voor 2 maanden geleden ook al aangevallen worden, nu gewoon te gaan roepen in de media in plaats van... Ja, maar het is niet alleen dat, hè. Het is de diensten zijn A, niet beschikbaar geweest. B, gaven ze verkeerde saldo's weer. Mm-hmm. Ideal was onbereikbaar. Dus een heleboel online betalingen konden niet plaatsvinden. Dat is toch wel heel erg kwalijk allemaal, hoor. Ja, maar die verkeerde saldo's, dat is nu deze week nog steeds bij bepaalde banken? Ik las dat sommige verkeerde saldo's gaven. Ik was zelf... Ik heb dat zelf niet kunnen controleren. Ik dacht van, nou, ik blijf er maar beter van weg. Mm-hmm. Ja, maar in die dos... Dat hebben veel mensen gedacht natuurlijk. Hè? Je zou achteraf eens moeten zien hoeveel minder betalingen er gedaan zijn. Want we hebben hier ook gedacht van, nou, dan maar even niks betalen, want... het is misschien een truc van de printerleveranciers, want we hebben toch maar even alles uitgedraaid wat er nog was. Wat we al jaren niet gedaan hadden, zou ik maar zeggen. Maar toen zijn we toch maar dachten, nou, een beetje papier is toch niet zo gek, of wel? Ja, de HP zit erachter. Dat denk ik ook. HP zit erachter. Oei, oei, oei. Dit soort rampen, die gaan natuurlijk steeds meer komen. Want eigenlijk als je dus een soort curve zou maken, dan zie je dat Ja, god, vorig jaar hadden we ook wel eens 3 miljoen Visa-kaarten weg of zo. Maar het begint steeds frequenter op te treden. En eigenlijk is de betrouwbaarheid van het systeem ver weg. En ik heb wel eens gepleit van, jongens, laten we nou dat toch allemaal overheidstaken maken. En een betrouwbaar internet is een overheidstaak. Nu laten we dat over aan allerlei vage organisaties, aan Google en banken die daar weer clubjes voor inhuren die misschien ook niet helemaal betrouwbaar zijn, zoals DigiNotar en zo. Is het geen overheidstaak om te zorgen dat wij een zo essentiële dienst als internet en betalen en dat dat goed gaat? Nou ja, je kan natuurlijk wel stellen dat cyberaanvallen op een land toch wel een aannemelijke vorm zijn. Want we gaan alle grenzen verleggen waar we echt oorlog fysiek gaan spelen, zal ik maar zeggen. Dat leggen we zo ver mogelijk van Europa af. Dan gaan we gaan in andere landen gaan we onrust stoken en gaan we daar vechten. Dus we leggen de grens van de... Nee, we gaan daar niet vechten, we sturen drones, hè? Ja, voor mijn part. Maar we leggen de grens van waar de oorlog is zo ver mogelijk van ons vandaan. Maar de mensen die kunnen natuurlijk nu terugslaan via internet, kunnen ze natuurlijk... Je denkt dat landen als Noord-Korea of wat dan ook, die zich bedreigd voelen, zeggen, weet je wat, we zetten eens wat mannetjes op een beetje... Nou ja, het is vrij goedkoop, denk ik, om dit soort aanvallen. Je moet misschien de juiste hacker een miljoen geven. Maar dat is natuurlijk niet echt op een budget van een. Ja, van zo'n land is dat natuurlijk niet echt heel boeiend. Nee. Dus ik denk zeker dat het gebeurt. En ik denk misschien moet je als overheid de burgers daar ook tegen beschermen. Je beschermt ze toch ook op allerlei andere manieren. Ja, misschien is dat... Ja, misschien moet je dat gewoon echt als een grens zien. Een soort grensbeveiliging. Dat je een deel kan filteren aan de grens. Want ik kan me toch wel voorstellen dat je kan natuurlijk ook zeggen, de pc's in het land worden overgenomen als robots en die worden dan weer gebruikt. Dus dat maakt niet zoveel uit of je nu de grenzen gaat filteren, want de aanvallen gebeuren toch vanaf pc's binnen de grens. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, dus dit soort dingen zijn de wapens van de terroristen van de toekomst. Dat is ook duidelijk. Je kunt meer schade veroorzaken met zo'n geintje als het betaalingsverkeer platleggen, dan door een van de gebouwen in de fik te steken natuurlijk. Ja, nou, je kan natuurlijk ook andere computers, heel veel dingen zijn natuurlijk geregeld met computers, infrastructuur. Je kan natuurlijk allerlei seinen op, je kan alle kruisen op de snelwegen op rood zetten. Je kunt hoe meer machine to machine er is, hoe meer mogelijkheden er zijn. Mm-hmm. Maar is dit de kans voor de kleine... lastpost? Nou, ik denk dat er misschien echt mensen worden ingehuurd om dit soort dingen actief te ontwikkelen in bepaalde landen. Nou ja. Bewijzen kan je dat toch niet. Nou, dit zijn niet de hobbyisten die denken, laten we alle kruisen op de snelweg op rood zetten. Dus zou ik maar zeggen, dat zijn niet de kleine hackertjes die een geintje willen uithalen of zo. Dat zie je nu met deze aanvallen. Dat is ook niet, zijn ook niet een paar hackertjes die denken, oh wat leuk, we gaan de SNS-bank aanvallen of zo. Daar geloof ik niet in. Het is echt wel ontwrichten, zal ik maar zeggen, op een bepaald punt. Ja. Is er ook een soort motivatie? Hè? We hebben nou de laatste tijd, er wordt een soort oorlog voorbereid tegen Noord-Korea. Maar ik heb toevallig wat films gezien. Wisten jullie dat Noord-Korea het land is wat het ergste getroffen is door oorlog in de zin van burgerslachtoffers ooit? Er zijn in die Koreaanse oorlog in 2,5 jaar zijn een derde tot 40% van alle Koreanen gedood. Mm-hmm. Ja, dat zijn we allemaal vergeten, maar ze hebben daar dus op een zo massieve wijze met napalm, hebben ze 7 van de 9 grote steden van Noord-Korea compleet plat gegooid. Hè? Dus ook wij, hè? Nederland deed daar ook aan mee in die Koreaanse oorlog. En ik wist dat niet. Ik had gedacht, ach, dat is een oorlog geweest, dat is lang geleden. Maar als je dan dus begrijpt hoe dat land daar echt helemaal kapot is gemaakt, kan je ook een beetje voorstellen dat daar ook een sfeer heerst van, wij willen dit niet. Mm-hmm. Als je dan Dan praten we enerzijds over atoomwapens, maar dan kun je ook voorstellen dat zo'n land zich bedreigd voelt, en dat is duidelijk het geval op dit moment. En dat ze zeggen, nou, we steken wat geld in nare dingen. Ja, ontwrichting is misschien wel handig voor als de economie toch al wat slecht loopt, om hier en daar nog wat prikken uit te delen. Is altijd een goed plan dan, toch? Ja. Ja, okay. Financiële oorlogvoering is sowieso natuurlijk een goede manier om om een vijand op de knieën te krijgen. Absoluut. Je zorgt voor paniek op allerlei gebieden. En ja, het is natuurlijk die hele rommel. Ik moet nu, ik weet niet hoe dat komt, op allerlei manieren. Ik laat vreemde websites binnen, weet ik veel wat. Ik ben heel erg aan het zoeken natuurlijk voor mijn boek. En ik krijg om de haverklap Trojans en allerlei rotsen die mijn antivirusprogramma zeggen, ja, kunnen we niks aan doen. Dan ga ik zoeken en dan zeggen ze, nou, we kunnen nog niks aan doen. Dan weet ik ondertussen de truc, je moet herstelpunten doen, maar je moet eerst je virusscanner eraf flikkeren, want die houdt het allemaal tegen. Dus je moet je virusscanner weggooien, dan ga ik naar mijn herstelpunt van een paar weken geleden en dan komt het allemaal weer goed. Maar ik merk dus dat ik daar erg veel tijd mee bezig ben en dat ook dus in zeg maar mijn gewone beveiliging. Jezus, we hebben een paniek over die ING-rekeningen. Mm-hmm. Ik heb een map aangelegd met van laten we dat nou toch maar eens eventjes allemaal uitdraaien wat daar staat. Ja? Het begint een behoorlijke belasting te worden. Maar nou ja, wat weet jij van hoe worden die garanties eigenlijk gegeven dat jouw geld echt daar is of zo? Wie controleert dat? En is die controlerende organisatie dan, die kan dat ook echt goed inzien? Is de overheid of de Nederlandse bank daarmee gemoeid? Het is een kwestie van vertrouwen. We denken dat het geld er zit. En je ziet hoe snel het gaat. Hè? Want een van de dingen die van de week natuurlijk toch even doortikte, was ook het goud wat plotseling wegzakte. Hè? Dat is dus ooit even $1900 dollar geweest per troy ounce. En is nu weer $1380. Mm-hmm. Het zakt behoorlijk snel weg. Er was een beetje paniek op de beurs. En dan vraagt men zich af, hoe zit dat? Zou dat zijn omdat die 1,4 ton van Cyprus dan op de markt gegooid worden? Nou, 1,4 ton goud is echt helemaal niks. Dat is 1400 kilo maal 40.000. Nou, laat dat nou 60 of 70 miljoen zijn. Dat is voor een land als Cyprus natuurlijk een heleboel. Maar op de wereldgoudmarkt is dat helemaal niks. En ik bedoel dat een paar rijke Nederlanders zouden dat morgen kunnen opkopen. Dus wat is daar aan de hand? Is daar grootse speculatie? Heeft dat ook weer met de verbondenheid van alles te maken? Gaan we niet ten oorlog trekken? Want dan betekent dat de goudprijs omhoog gaat. Ik vond het wel eventjes een signaal. Er is ook geen technisch verhaal. Behalve dan natuurlijk dat ze misschien denken, nou, die oranjes die gaan die kroon, dus toch 4 kilo. Ja. Ze gaan het kopen. Dat zal het zijn. Ja, ja. Nou, ik heb wel de mop al eerder verteld, maar hij stond gisteren in de Amsterdamse krant. Hè, de Willempie. Voor de Engelse gasten is er een psychedelisch taartje ontwikkeld. De Willem Pie. Oftewel een oranje besuikerd stukje hashcake. Maar goed. Even bij het nieuws, jongens. Volgens DigiTimes. Wat? Sorry. Volgens wie? Volgens DigiTimes. Mhm. He? En die zijn altijd goed geïnformeerd. Stopt Apple met het kopen van onderdelen voor Macs. Dat zou, en men begrijpt niet helemaal waarom. Want zelfs als men de productie zou verplaatsen naar Amerika, wat Apple op een of andere manier beloofd heeft, dat ze er terug zouden halen naar Cupertino of de andere productielocaties, dan is het niet helemaal duidelijk waarom ze nu bestellingen voor componenten voor de Macs zo terugdraait. Is dat omdat het niet verkocht is? Of daar wordt over nieuwe componenten praten we over. Gewoon voor de assemblage van nieuwe Macs. Voor de assemblage van Macs, ja. Nee, ik heb daar niks. Ik heb daar niet gezien. Ik heb dat niet gezien, maar. Nou ja, wat wij al eerder zeiden, een half jaar geleden of zo, is er opeens een marge te maken op Apple-producten in het inkoopkanaal, wat vroeger niet het geval was. Dus er zijn wel wat dingen aan het rommelen bij Apple. Dat zie je gewoon in allerlei factoren, zal ik maar zeggen, dat er wel wat speelt. Maar wat er dan speelt, dat zullen we voorlopig niet snel horen, denk ik. Nee. Wat dat betreft is het ook moeilijk. Hè? We hebben nou een nieuwe grote Apple Store erbij, Apple Shop erbij in Den Haag. Het zijn kerken geworden. Maar waar ik in het begin van mensen hoorde, die gingen naartoe, die werden direct geholpen. Ook als er gewoon een appeltje in een virus zat of niet lekker zat of wat dan ook. Maar dat je daar nu afspraken voor moest maken en dat het wat minder werd. Dus dat de enorme massa personeel die daar in het begin rondliep, misschien toch een beetje ingekrompen wordt. Het waren ook allemaal ambitieuze plannen, niet? Ja, dus het is wel heel veel service en daar heb je inderdaad wel de mankracht voor nodig. Dat kan misschien wel eens te duur worden. Ik heb geen idee. Wat interessant is aan de Apple is, of eigenlijk niet aan Apple, maar in China is een hackers conference. En die hebben op het domein 7659.com hebben ze een app store, een pirate iOS app store gemaakt. En die kan je installeren zonder dat je telefoon gejailbreakt is. Dus je kan zonder jailbreak kan je daar applicaties vandaan installeren. Hij is alleen in China beschikbaar. Dus ze hebben een omgekeerde. Wat wij schermen altijd alles af dat we niet naar de BBC kunnen en weet ik veel wat. Nu hebben deze hackers omgekeerd gezorgd dat alleen mensen in China deze App Store kunnen installeren op hun telefoon. En zodat de Apples en de Amerika's van deze wereld er ook niet veel last van hebben. En dat ze gewoon die hele store kunnen uitrollen over heel China. Zal ik maar zeggen, zonder dat de rest van de wereld er veel van merkt. Dus ik vond het wel leuk dat de Apple dat er in ieder geval op dat punt piraterij is en wat stoken. Dat is altijd goed voor de ontwikkeling van applicaties. Want er komen er natuurlijk vanuit China nieuwe applicaties, innovatie. Er wordt in ieder geval niet meer zo geremd zoals op dit moment door iOS. Dus waarschijnlijk komen er binnenkort uit China allemaal geweldige applicaties die wij met z'n allen niet meer kunnen draaien. Oké, over applicaties gesproken. Twitter heeft een muziekdienst. Die hadden ze al een tijdje draaien voor mensen die dat wilden proberen. En bevriende mensen. Maar nu komt Twitter Music voor iedereen. Ja. En een andere die ik zag was dat Amazon, waarvan wordt gedacht dat ze toch met aan een telefoon werken. Hè? Ze zijn daar al een tijdje mee bezig met allerlei dingen. En ze zijn natuurlijk heel succesvol met hun hardware. En er wordt toch gedacht dat ze misschien met een telefoon zouden komen. En een signaal daarin is dat ze nu het bedrijf Avi hebben gekocht. Oké, dit is niet onwaarschijnlijk. Want er gebeurt toch op het telefoongebied natuurlijk allerlei oorlogen aan de gang. Ja. Dus ik zou het niet. Ja, ze hebben natuurlijk de Kindle. Het is natuurlijk, ja, het is wel. Nou ja, dat loopt heel goed. Ze zijn natuurlijk als marktpartij met een omzet van 100 miljard per jaar ondertussen zeer aanzienlijk. Hè? Het is een sterk merk, absoluut. Ja, dus 100 miljard per jaar is vergelijkbaar met de omzet van landen als Bulgarije of zo, of twee keer Griekenland of zo. Daar kan je echt Cyprus gewoon even bij kopen. Nog even terugkomend op die Twitter Music. We praten hier natuurlijk over een podcast waar we met z'n allen nu naar luisteren. Het schijnt dat de sources van Twitter Music iTunes, Spotify en RDO zijn. iTunes. Ja, ze bieden dus niet zelf muziek aan, hè? Je via iTunes krijgen, maar dit wil er waarschijnlijk nog niet zeggen dat we straks de IT-bende podcast als een Twitter-bericht kunnen versturen, toch? Wat ze doen is muziek aanbevelen. Mm-hmm. Aan de hand van gebruikersactiviteiten, trending topics en andere activiteiten op sociale netwerken. Maar ja. Wat ik er nou van moet denken, weet ik niet. Bovendien komt het nog niet naar Nederland. zeg maar, volgens mij is het in Europa, alleen in Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar goed, het zal uiteindelijk wel ook naar Nederland komen. Maar op dit moment kunnen we er niet zo heel erg veel mee. Nee, maar als publicatiemedium, zou ik maar zeggen, voor podcasts is het op dit moment, voor zover ik kan bepalen, nog steeds niet mogelijk. Ik heb ooit via een Engels bedrijf die zou muziek publiceren op Spotify, heb ik geprobeerd om te kijken of je daar dan de IT-Bende podcast via die omweg op Spotify kan krijgen. Maar dat beloven ze wel, maar dat doen ze vervolgens niet. Dat bedrijf heet Ditto Music. Maar die beloven dus dingen die ze niet, niet waarmaken, zal ik maar zeggen. Dus ze publiceren helemaal onze IT-Bende podcast niet op Spotify. Dus ja, het is wel jammer dat het dan weer zo'n afgeschermd geheel is. Dat je dus eigenlijk dat Twitter zich commit aan dit soort instanties, zou ik maar zeggen. Dat maakt het natuurlijk niet open. Je moet, als je dit goed wil doen, dan zou je dus eigenlijk moeten zorgen dat iedereen, ook kleine artiesten, als jij gewoon een goede band hebt en je wil je muziek dus promoten, dan kan dat op dit moment niet via Twitter, begrijp ik. Want je muziek moet eerst op iTunes of op Spotify of op RDO staan. En dat is een heel proces van wat veel te ingewikkeld is. Dus het is niet zo geweldig eigenlijk. Wel misschien voor de standaard muziek, maar niet voor zelfpublicatie. Terwijl Twitter toch eigenlijk een soort zelfpublicatiesysteem zou moeten zijn in mijn ogen. En niet een soort onderdeel van de grote platenindustrie. Dus ik twijfel over dat. Het zal heus succesvol zijn, want muziek is natuurlijk sowieso leuk om te sharen en aan andere mensen te geven. Maar het is een beetje verlakken van het idee wat achter Twitter zit, volgens mij. Maar misschien dring ik daarmee te veel mijn mening daarover op. Amazon. Ja, wat duidelijk is, dat wie ook maar bezig is, je hebt golven. Je hebt golven dat ze heel groot worden, dat ze alles erbij gaan nemen. En dat zie je dan op Twitter. En je hebt golven bij mij zoals Google, dat ze een tijdje weer zeggen, nee, we gaan even wat kleiner. We hebben een beetje meer core business. Mm-hmm. Ja, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval kijken of we via een van de drie toch de IT-Bende podcast een keer op Twitter kunnen krijgen. Want het zou natuurlijk vanuit publicatieoogpunt wel aardig zijn. Het is sowieso mogelijk natuurlijk om de link te twitteren naar de IT-Bende MP3. En dat doe ik soms ook wel eens. Maar ja, als het officieel via de Twitter Music kan, is het natuurlijk leuker. Amazon S3. Heeft 2 triljoen objects. Dus S3 is een storage systeem van Amazon. Wat zal vrij lang draaien. Daar kan je objecten in plaatsen. 2 biljoen. Maar het is nog steeds een boel. Mm-hmm. Ja. Trillion is biljoen in het Nederlands. Heel verwarrend. Biljoen. Nou, ik vind het in ieder geval veel. Miljard, biljoen. Ja, ja. Met op piekmomenten 1,1 miljoen requests per seconde. Ja. Dus dat is een heleboel. Ik vind het knap dat ze het in de lucht houden. Want het is natuurlijk best wel. Het gaat niet horen. Dan kan de ING nog een puntje aan zuigen. Misschien moeten ze zich verplaatsen naar Amazon S3. Cloudflare. Ja. Ja. Het is wel interessant dat het zoveel is, want er wordt wel eens gezegd van ja, copyright en dit en dit. Maar kan je dat nog wel volgen als het zoveel objecten zijn? Nou, schijnbaar wel hoor, want ik had weer ook met YouTube gezeik over copyrights, dingen van mij die gewoon. En ik heb gereageerd en op een of andere manier is die aantijging dat ik iets gejat had, zij hadden van mij gejat, weer verdwenen. Dus er zijn volgens mij toch computers die heel snel ontzettend hoeveelheden data ergens doorheen jagen en vergelijken. En dan, ja. Die wordt door een andere partij dan YouTube wordt je benaderd. Ja, ik word de mensen gaan claimen dat was een vent. Ik had een interview gedaan met iemand die dood is, Terrence McKenna. En hij had dat gebruikt, nogal een bekende DJ had het gebruikt in een muziekje. Mm-hmm. En dus die spraak van die man. En die claimde dat ik inbreuk maakte op zijn dienst, wat mijn interview was. Ja. En dat zijn dan vrij grote mensen die. En die dat ook verkopen. En ik kwam erachter, omdat op mijn YouTube-site stond plotseling een commercial van dat ding. Ja. En met die naam van die man erbij, die Terrence McKenna. Van dat hij dat verkocht. Via iTunes. En toen dacht ik ook: van hallo, ga je met mijn spullen daar halen? Maar goed. Oké. Ik zie hier nog iets. We hadden het net over Apple, hè? Mm-hmm. De aandelenkoers is onder de 400, hè? Ja. Iets anders is. Wat is Facebook fanwoord? Iemand heeft dat uitgezocht. En een Facebook fan is $174 waard. En dat is omhoog gegaan. Ja, want Google, er zijn allerlei cijfers nu gepubliceerd. Die heb ik allemaal niet in de lijst gezet. Maar Google schijnt heel goed te gaan. Microsoft schijnt eigenlijk ook wel goed te gaan. Behalve dan dat Windows niet goed gaat of zo. En, dus er zijn wel allemaal positieve verhalen eigenlijk qua omzetten. Ja. Yahoo is wil terug in belangrijkheid. Ze hebben net een nieuwe weather app en een nieuwe mail app gepubliceerd. Dus die, zal ik maar zeggen, die zijn ook flink aan de weg aan timmeren om iedereen weer terug te halen naar het Yahoo-platform. Ja, maar dat betekent dus dat het oude werken weer wint. Ja. Ja, want ze zijn inderdaad, ze moeten nu allemaal weer van 9 tot 5 werken bij Yahoo. En ze moeten nu heel hard, ze moeten nu echt geld gaan verdienen. En... Nou ja, dus ik vind dat wel grappig. Ik heb de laatste tijd, ik heb wat stukken geschreven over dat nieuwe werken. Dat er eigenlijk helemaal geen wetenschappelijke basis is. Dat het allemaal verhalen zijn waar de vakbonden ingestapt zijn. En waar met name Microsoft wereldwijd ontzettend veel aan gedaan heeft. Om dat nieuwe werken te promoten. Natuurlijk in het kader van de cloud promotie en ga allemaal maar Office 365 gebruiken. Maar daar is eigenlijk weinig bewijs voor. De onderzoeken die dat ondersteunen, dat nieuwe werken, hebben vaak meer te maken met het wegsnijden van managementlagen en meer handen aan het bed en dat soort dingen, dan dat nou echt bewezen is dat er meer geproduceerd wordt. Maar het leuke is dat nu, terwijl er echt wel wat twijfel is, er toch allerlei bladen en boeken uitkomen die dat nieuwe werken nog volledig ophemelen. En dan lees je zo'n verhaal en dan denk je, door wie ben jij nou toch betaald, mannetje, die daar... hè? En dan ga je dus... Plotseling ga je er met een andere blik naar kijken. Is het geen nieuwe ontwikkeling meer? Is het niet spannend meer? Maar is het gewoon een vent die zijn eigen boterham staat te verdedigen? Mm-hmm. En een bedrijf als Boer en Kroon en hele grote... adviesbureaus hebben zich daaraan gecommit. En die gaan volgens mij daar toch een klop van krijgen. Want ja, het blijkt niet hard te maken te zijn. En Yahoo was het de knuppel in het hoenderhok. Maar er is wel degelijk wat meer vraagtekens te zetten bij het nieuwe werken. Maar het is leuk om te zien hoe zo'n mode eigenlijk, nou, die is opgekomen en die gaat ook weer door de zijdeur af. Ja. Nou, en voor de rest zijn ze dus met een mailapplicatie misschien niet zo heel fout bezig. Ik hoor toch ook wat klachten tegenwoordig over de nieuwe look van Gmail en zo. Ja. Mensen vinden het meer een soort sms-schermpje geworden. En niet meer. Over de layout wordt wat geklaagd. Dus er is toch wel wat hier en daar wat. Ja, er zullen mensen overstappen, denk ik, naar Yahoo Mail. Dus. Best interessant. Vreselijk, mensen die allemaal maar weer nieuwe e-mailadressen. Verschrikkelijk, maar goed. Ja, want we moeten allemaal... De Google doet een beetje... En Microsoft zijn een beetje actief elkaars dingen aan het blokkeren op dit moment. Dus je moet eigenlijk een Microsoft identity hebben, een Google identity. Dan moet je blijkbaar nu ook een Yahoo identity hebben. En een Facebook identity. Ja. En zo heb je er nog een paar. Maar vooral... En zelfs een digi-identity. Maar die gaat ook op de schop, heb ik begrepen, van de minister. Dat zelfs digi-ID, dat daar komt een nieuwe vorm voor. Want dat is toch niet betrouwbaar genoeg. Mm-hmm. En dat kan ik me voorstellen. Maar goed. Je zou misschien inderdaad een soort tweewegs inlog moeten hebben. Dat je dus... er wordt wel eens gezegd van ja, je moet dan bewijzen dat je de eigenaar bent van een device, bijvoorbeeld van een telefoon. En je moet een bepaald wachtwoord weten of zo. En als je dat allebei bent, dus je bent de eigenaar van de telefoon en je weet het wachtwoord. Als je dat invult op een website, dan heb je dus een dubbele controle over de identiteit van de persoon die probeert in te loggen. En dat zou dan... Dat zou natuurlijk dingen veel veiliger maken. Want als ik dus jouw wachtwoord weet, kan ik nog steeds niet inloggen. Omdat ik jouw telefoon niet in mijn hand heb. En als ik jouw telefoon in mijn hand heb, moet ik nog jouw wachtwoord weten van het online inlogsysteem. Ja. Dus... Nou ja, goed, er zijn natuurlijk allerlei trucken met heen en weer doen. Of zoals de Rabobank heeft een of ander klein dingetje waar een hele lijst, een soort enigma-systeem, een codering. En er zijn ook allerlei manieren om dat heen en weer te doen. Mm-hmm. Maar het is wel grappig. Het Europese Hof zet net een streep door de Nederlandse vingerafdrukwet. Dat is dan wel weer een stukje nieuws. Wat vingerafdrukken van mogen niet worden bewaard. En die staan in onze paspoorten. Dat we doen, hè? Toch? Wat? Die staan in onze paspoorten. Ja, maar dat vingerafdrukken van vrijgesproken bedachten mogen niet worden bewaard om later te doen. En dat geldt niet alleen voor vingerafdrukken, maar ook het DNA-materiaal. Ja, dus... dus we slaan alles op, hè. En soms worden daar dan allerlei onderzoeken mee gedaan. En worden er zelfs ook natuurlijk op basis van ingeleverde DNA-samples... worden er mensen vrijgesproken of niet vrijgesproken. Mm-hmm. Maar gelukkig, zeg ik dan maar, heeft het Europese... Hof van de Rechten van de Mens nu gezegd, dat is toch opslag en inbreuk op de privacy. Ja. Oké, maar wat hebben we dan aan die vingerafdrukken in ons paspoort? Want ik kan vanaf morgen gewoon weer inbreken, want dan zijn die vingerafdrukken zijn niet terug te leiden naar mijn paspoort. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat hangt ook weer af welke organisatie dat doet en wie heeft toegang tot wat. Ik neem aan dat de FBI, de CIA alles kunnen vinden wat ze willen. En dat die gewoon automatische backups of kopie krijgen voor alles wat ze noemen. Maar we zijn natuurlijk in ons Nederlands systeem bezig om de rechten van de mens aan te tasten. Het oude idee van dat je nooit twee keer veroordeeld kunt worden in dezelfde zaak. Dat gaat nu overboord met allerlei prachtige verhalen. Het bewaren van al die gegevens. Ook al ben je vrijgesproken, dan wordt het toch... niet alleen de vingerafdrukken en de DNA-gegevens, maar ook de dossiers bewaard. Maar nu zegt dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van, nou, daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn. Maar er worden toch ook allerlei organen en allerlei bloedsamples allerlei andere rommel. Zit in het systeem en ja. Oké. Okay. Bart. Bart heeft een hele lijst nog paraat. Ja? Ja, we horen hem niet. Nou, dan ga ik even... Ik zag dat de Lumia goed verkoopt. Mm-hmm. Ja. De Lumia doet het redelijk goed. Nu zeker de 29 weer voorradig is. Maar wat meer interessant is aan dit nieuws... is dat de winst per telefoon die Nokia maakt omhoog is gegaan. Nokia heeft natuurlijk een lange tijd geen goede smartphones gehad. En deden daardoor heel slecht in dat segment. Maar Nokia heeft ook een heleboel goedkope telefoons. Die het met name in ontwikkelingslanden en opkomende markten heel erg goed doen. Waar ze nog steeds een enorme marktaandeel hebben. Ik was kort geleden in Egypte. En dat is toch bijna de enige telefoon die je daar ziet. De kleine, Nokia. Goedkope Nokia's. Mm-hmm. Ja. Maar goed, nu doen de Lumia's het dus redelijk goed. En de winst per telefoon die zij maken gaat omhoog. Dus dat is goed nieuws. En dat is wel iets wat ze goed kunnen gebruiken. Wat positief nieuws. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het gaat aan de ene kant dus ietsje beter. Maar ook aan de andere kant 25% minder omzet. Hè? De verkoop van allerlei dingen. En ze zit nog steeds met een verlies van 150 miljoen. Wat nou, veel minder is dan eerder. Maar ja, wel meer Lumia's. Maar minder wat ze noemen feature phones. En minder S40 dingetjes. Ja, gaan ze het redden? Dat is een beetje de vraag. Hoe voelt dat aan daar in Finland? Ja, men is toch wel redelijk positief daarover. Maar goed, dat is over een nationaal product natuurlijk altijd het geval. Chauvinisme. Dus hoe reëel dat is, weet ik niet. Nokia probeert zich wel heel erg te onderscheiden. Door met name flink in te zetten op fotografie, cameratelefoons. Mm-hmm. Die aanzienlijk beter zouden moeten zijn dan wat de concurrentie op dit moment biedt. Of dat ook zo het geval is, weet ik niet. Maar er zitten een aantal telefoons op je aan te komen. Waar een enorme goede camera in zit. Met een hele hoge megapixelwaarde. Die dan voornamelijk wordt gebruikt om ruis te filteren en dergelijke. 40 megapixels. Het uiteindelijke resultaat levert iets van 8 of 10 megapixels op. Maar ja, er wordt dus heel veel onder de motorkap aan die foto's gedaan. Is er dan niet een beperkte groep die... ik neem aan dat als het supercamera's niet zit en weet ik veel wat... dat we weer over telefoons van €600, €700 praten. Is het niet eigenlijk een beperkte groep die de prijs van een notebook wil neerleggen voor een telefoon? Is er niet een grote groep? Telefoons worden natuurlijk heel vaak verkocht met een abonnement. Een 1 of 2 jaar abonnement. En dan is de prijs per maand heel erg laag. Mm-hmm. Dan valt het niet zo op. Precies, dan valt het niet zo op. De meeste smartphones die Nokia aanbiedt, dat zijn allemaal Windows phones. En ik zie toch wel dat in het bedrijfsleven en de overheid daar heel erg geïnteresseerd naar wordt uitgekeken. Omdat dit soort telefoons veel beter samenwerken met de Windows infrastructuur die een bedrijf vaak heeft. En het is toch vaak wat lastig om een Android of een iOS device te integreren in een Windows omgeving. Ja. Dus op die manier hebben ze wel een streepje voor. En als zij goede telefoons blijven maken voor deze omgeving, denk ik dat het allemaal wel goed gaat komen. Gewoon omdat Microsoft een te grote marktaandeel heeft. Mm-hmm. Ja, die kussen kunnen zeker een deel van de markt kopen, denk ik. Maar de vraag is of niet uiteindelijk, omdat ook telefoons steeds sneller worden. Dus de telefoons die nu €200 kosten, die zijn al best snel en best goed, zal ik maar zeggen. En die zullen toch over een anderhalf jaar zo veel sneller zijn en nog steeds €200 kosten. Dat het minder logisch is om €600 uit te geven voor een telefoon. Want wat krijg je dan? Nog meer snelheid is dan niet meer een argument. Nou, camera's is dan blijkbaar camera's. Voor bedrijfsomgevingen gaan naar telefoons met gescheiden omgevingen. Mm-hmm. Afgeschermde omgevingen. Ja, maar goed, we hebben daar niet in de buurt. Maar goed, dat is natuurlijk het BlackBerry verhaal ook. Van ga dat beter scheiden. En die geven daar dan weer de toon aan door dat goed te doen. Dat geloof ik wel. Maar ik heb een telefoontje van €159 van LG van de Aldi. Mm-hmm. Mijn vriendin heeft er een zo'n Note 2 van €650. En eerlijk gezegd, ik zie het verschil niet, ja. In het gebruik, wat we ermee doen allebei. Ze heeft een iets groter scherm, ze leest wat meer boekjes erop. Ik hou nog van papier. Maar voor de rest zie ik eigenlijk niet zo vreselijk veel verschil in ja. Hij is niet... Ik bedoel, merk je of een telefoon langzamer is? Ja, als je gaat zitten surfen, maar dat... Hoeveel doe je dat nou op zo'n klein ding? Ja, oh. Jij niet. Nee. Nou ja, goed. Ik neem aan dat als je video's gaat zitten bekijken, dat misschien... Maar ik kan ook video's bekijken. En het schermpje is natuurlijk wat kleiner met minder oplossend vermogen. Ik denk dat daar het verhaal in zit. Ik heb wel het gevoel dat mijn minder snelle ding langer meegaat. Ik heb, en dan komen we even op het batterijprobleem. Je blijft slepen met batterijladers. Ik had hem toevallig laten liggen in Amsterdam. Nou ja, dan moet je maar weer een nieuwe kopen, niet? En dat kost allemaal niet zoveel, want het zijn wel redelijk gestandardiseerde ladertjes tegenwoordig. Allemaal mini-USB en zo. Maar ik vind, behalve Apple natuurlijk, maar dat is nog steeds een probleem. En nou las ik ergens dat ze bezig zijn met nieuwe batterijtjes die weer, als ik het even lees, 1000 keer sneller opladen. 30 keer meer energie. En dat is ontwikkeld aan de University of Illinois. Mm. En ik zag dat ook op allerlei andere websites. Dat nieuws is goed opgepikt. Een nieuwe accutechnologie met microscopische elektroden. Dus eigenlijk dat ze de anode en de kathode op, zeg maar, op nanoniveau dichter bij elkaar gebracht hebben. Mm-hmm. En dat zou op allerlei... Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Ik bedoel, elektrische auto's zijn hartstikke leuk. Maar ik koop ook nog niet zo'n ding. Omdat ik denk, ja, daar zit wel voor 4.000-5.000 euro batterij ligt er op de bodem. Ja, dat is lithium-ion. En dat schijnt dan redelijk veilig te zijn, maar niet helemaal. En ja, dat houdt me nog een beetje tegen. Ik weet eigenlijk niet, er zijn automerken waarbij de batterij eigenlijk van het automerk blijft. Dat lease je dan alleen. En je koopt de auto, maar je huurt als het ware de batterij. Dat is... Mm-hmm, dat is bij de meeste. Ja, misschien is dat wel wettelijk verplicht in Nederland. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, er is dus onzekerheid over de levensduur van die batterijen. Hè? En nou ja, ik heb ook een elektrische fiets. En dan begint de batterij na 4 jaar toch wat minder te worden. Maar een nieuwe kost me 600 euro. Een nieuwe fiets kost 6,99. Ja? Dus wat doe je dan? Ja? Mm-hmm. Dus dan heb ik nu eigenlijk een elektrische fiets zonder batterij. En die trapt wat zwaar en is leuk voor in de stad. En misschien kan ik hem nog laten jatten. Want dat, ja, misschien is er wel een sukkel die denkt dat hij moet jatten. En dan is hij wel verzekerd. Maar goed, batterijen zijn nog steeds een van de zwakke punten in deze hele technologie. Als we veel meer energie zouden kunnen wegstoppen. En sneller ook. Hè, want die snelheid van een lithium-ion batterij is te weinig, zeker voor een auto. Dus als je heel snel gaat remmen, dan zou je de energie terug moeten krijgen, maar dat krijg je er niet in. En dan gaat de temperatuur omhoog en dat is ook weer niet goed. Dus ik vond het wel interessant dat daar toch een voor mij van de gebruiksaspecten van mobiele technologie, dat er wat aan gebeurt. Nou, ik denk dat zeker als die dingen maar krachtiger en krachtiger worden, dat de batterijen natuurlijk ook dat moeten bijhouden. Maar het lijkt er inderdaad op dat ze dat net aan trekken. Ja, Bart, had jij nog andere dingen uit het nieuws die ik... Want ik, ja, mijn lijst van nieuwspunten is redelijk beperkt, moet ik zeggen. Het is overigens niet alleen het probleem van het energie wat lastig is. Ook het aantal opladers. Voorheen was er natuurlijk een regeling die voornamelijk vanuit de Europese Unie flink werd gestimuleerd om een universele lader te gebruiken. Dus je kreeg zo'n micro USB aansluiting. Mm-hmm. Maar het verdrag of het akkoord wat was gesloten was voor een paar jaar. En dat is een paar maanden geleden afgelopen. En het lijkt nu heel erg moeilijk te zijn om weer zo'n... Of te verlengen of een nieuw akkoord te sluiten. Mm-hmm. Fabrikanten willen daar gewoon niet aan. Wat wel weer interessant is, is dan weer het draadloos opladen. Maar ook daar heb je weer verschillende standaarden in. Mm-hmm. De Lumia, maar dat is, zou ik maar zeggen, de computerbranche all over, zal ik maar zeggen. Want die maken toch elke 2 jaar nieuwe stekkertjes voor dezelfde... Ik weet niet precies wie het gezegd heeft, maar er was ooit iemand die zei, het mooie van standaarden in de computer is dat er zo verschrikkelijk veel van zijn. Mm-hmm. Daar word je dus niet echt wijzer van. Nee. Nou ja, dat is niet Het zijn dus verschillende standaarden ook weer in het draadloos opladen. En dat is zo jammer dat daar zoveel energie in wordt gestoken om verschillende standaarden te ontwikkelen. Als we dat dan gewoon allemaal hetzelfde doen, heb je gewoon één zo'n pad nodig in je huis. En dan kun je al je tablets en smartphones en afstandsbedieningen en weet ik veel wat mee opladen. Dat zou zo handig zijn. Ja, maar dat staat haaks op vendor lock-in. En het doel is vendor lock-in. Ja. Toch? Nou ja. Nee, wat zonde. Er wordt zo verschrikkelijk veel weggegooid. Volgens mij is het doel buyer locking, maar dat, ik vind dat een raar woord, vendor locking. Het gaat om de koper in te sluiten, niet om de vendor te pakken. Hè? Alle banken in de problemen, lijkt nu de KLM aan de beurt. De website is slecht bereikbaar op dit moment. Dus ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand is. Maar er zijn een hoop kindertjes die eigenlijk in school zouden moeten zitten. Die aan het spelen zijn, zo te zien. Ja, of hun computertjes aan hebben laten staan. Die dan door anderen gebruikt worden via allerlei slimme bots. Want dit soort denial of service aanvallen. Ik denk dat dat de oorzaak is ook bij de KLM. Moet natuurlijk wel georganiseerd zijn. Ja, nou goed, er staan natuurlijk wel vreselijk veel computers nog steeds gewoon open. En, open en aan en de hele dag, hè? Ja. Ja. Dat veranderen we ook voorlopig niet, denk ik. Dus dat daar vanaf botnetwerken, daar moeten we allemaal actief mee bezig. Maar de vraag is, wie moet actief botnetwerken gaan bestrijden? Moet er daar een internationale orgaan voor opgericht worden? Een botnet? Gang of er moeten natuurlijk heel geavanceerde figuren in zitten. Je hebt in het verleden gezien dat Microsoft virusscanner figuren, Google wel handen ineen hebben geslagen om bepaalde botnets uit te schakelen. Omdat ja, het schaadt natuurlijk ook hun naam als alle Microsoft vooral Microsoft, als alle Windows PC's de hele tijd last hebben van een bepaald botnet type, ja, dan is dat natuurlijk onwijs schadelijk voor het idee over Microsoft. Apple heeft natuurlijk heel lang beweerd dat er geen Apples en geen bots en geen niks mogelijk is op een Apple. Nou, daar zien we nu ook wijzigingen in. Ja. Dus, ja. Maar goed, ja, Windows is wat betreft. Hebben jullie dat verhaal van Ottolini gelezen, dat die dat is de man die weggaat bij HP en die ontzettend zit te schelden op. Of ontzettend zit te schelden die eigenlijk de terugloop van de verkoop van PC's. Hè, met 13,9% in het eerste kwartaal. En allemaal de schuld van Windows 8. Intel zelf kan er natuurlijk niks aan doen. Maar ja goed, ze hebben behoorlijk wat minder weggezet. Naar mijn gevoel is ook de keuze van Intel om met die ultrabooks aan de gang te gaan. In een soort upgraded netboek politiek is ook niet aangeslagen. Hij zegt Windows 8 is te duur. In de zin van het is pas leuker als je touchscreens hebt. Touchscreen machines zijn duurder. Laptops, touch laptops. Die gaan natuurlijk wel steeds meer komen. Maar zijn eigenlijk toch nog vrij duur. Mm-hmm. Niet in de $400 maar in de $600 range. Ja, nou, ik denk dat er wel wat fouten zijn gemaakt bij Microsoft op dit punt over Windows 8. Het is natuurlijk een onwijs stabiel systeem, dus daarmee redden ze heel veel. Want je krijgt dus weinig klachten over crashende Windows 8 systemen. Het is meer over de bediening en de look en de nieuwe manier die afgeschoten wordt. Maar ja, alles wat nieuw is, wordt afgeschoten. Wij zijn ook natuurlijk af en toe aan het klagen. Ik denk dat er nu juist, omdat Microsoft zo stellig heeft gezegd dat op 8 april 2014 XP niet meer ondersteund wordt. En X tijd daarna zal er een virusscanmaker stoppen met supporten van Windows XP. Dus er is toch wel een soort bewustwording in de markt op dit moment, in de zakelijke markt, van ja, XP moet toch echt allemaal wegwezen. Dus we zijn actief toch wel PC's aan het vervangen door Windows 7 of door Windows 8. Ja, het zal wel, maar er worden minder verkocht, dat is duidelijk. En wat Ottolini zegt, van het was een stap te ver. Er zit een leercurve in die er bij Windows 7 veel minder was. Daar kon je eigenlijk vrij makkelijk overstappen. Maar nu moet je toch, ja, je moet aan iets anders wennen. Mensen zijn er bang voor. Ze zijn, ik hoor daar ook bij. Ik heb ook maar een nieuwe computer nog met Windows 7 genomen, want geen gezeur, ja. Ja, ja, goed, je kunt het met externe tools en makkelijk op Windows 7 laten lijken. En de geruchtenmachine draaide op volle toeren met hardnekkige verhalen dat de volgende versie, 8.1, toch de mogelijkheid biedt om direct door te starten naar de desktop. Mm-hmm. En er zou een startknop kunnen komen. Maar ik hoor net zoveel berichten dat dit zou gaan komen als dat berichten zijn die dat weer keihard ontkennen. Dus het is nog even afwachten. Maar ja, Microsoft heeft de plank denk ik toch misgeslagen. Het is absoluut een heel mooi touchscreen interface. Maar het hoort niet thuis op machines die geen touchscreen hebben. Dat is precies waar het op neerkomt. Ja. Ja, en het zakelijk gezien, het idee van Windows is gewoon goed om 5 Windows tegelijk open te hebben staan. Zeker voor de zakelijke markt is Windows 8, en met uitzondering van de gebruikersinterface, denk ik een hele goede stap voorwaarts. Mm-hmm. Het is toch echt een stuk beter voor beheer en technisch onder de motorkap. Maar ja, die gebruikersinterface, die is kwalitatief uitermate teleurstellend. Jongens, mijn gebruikersinterface zegt, de zon komt door, het is lekker weer aan het worden. Ik ga in de tuin zitten. Heren, het is voor mij. Oké. Okay. Hey. Volgende week. Hey, tot volgende week. Sorry dat ik nog zo laat inval. En ik weet niet of ik een deel van de discussie opnieuw doe. Maar is met alle virtualisatietechniek en het isoleren van apps en aanbieden op platforms waar die software normaal niet op kan draaien en zo. Is de gebruikersinterface eigenlijk niet gewoon een ding uit het verleden? Nee, je hebt nog steeds een gebruikersinterface nodig om bij je apps te kunnen komen. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Maar ik bedoel, wat ik de laatste maanden steeds meer zie, is dat daar waar vroeger een operating system alles deed, er een soort middleware tussen gekomen is, ja, die daarvoor kan zorgen. Die er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat je ook Windows-applicaties op een iPad kunt draaien. Mm-hmm. En dan neemt dat eigenlijk de rol van de voorkant over. En dan is het operating system dat ergens in een datacenter aan de onderkant draait. Ja, dat is eigenlijk alleen een soort technicality geworden. Dus dat geldt natuurlijk niet voor alle omgevingen. Niet voor thuis of zo, daar ben ik wel met je eens. Nee, maar de gebruikers, de eindgebruikers die Windows 8 hebben en in de desktop opstarten en hun oude Word en Excel draaien enzovoort. En omdat ze een home edition hebben, hebben ze geen Outlook gekocht. Dus hebben ze maar Thunderbird geïnstalleerd. En dan klikken ze op agenda in Windows 8 en dan komen ze in die nieuwe interface en dan denken ze, nou, dit willen we niet. En dan, dat heb ik al meerdere keren gezien. Ja. Maar die eindgebruikers gaan dan toch niet op een of andere manier voor elkaar krijgen dat ze virtueel hun oude Outlook 2003 agenda, waar ze eigenlijk nog een licentie van hadden, ze toch nooit activeren. Ga je zelf toch ook niet doen? Wat ik wil zeggen is, Microsoft heeft met het hele Office 365 concept en het werken in de cloud en ook voor een bepaald SaaS-model gekozen, waarvan ze nog niet precies weten hoe het ontvangen zal gaan worden of het gebruikt gaat worden. En andere grote corporate omgevingen hebben dat ook gedaan voor zichzelf. En wat ik nu zie, is ik was vandaag bij een klant waar ze voor hun dochter een laptop hadden gekocht. Mm-hmm. En ze waren vergeten om daar een OEM Office licentie bij te doen. Mm-hmm. Daar. En ook de internetverbinding waren ze vergeten af te sluiten. Potverdorie. Ik zal hem proberen terug te halen daar in de podcast. En anders gaan wij bij deze de podcast beëindigen, denk ik. Even kijken of dat gaat lukken via ons geweldige Skype-internetsysteem. Het valt onder een cyberattack, denk ik. Ja. Niet alleen de KLM wordt aangevallen, maar nu ook de IT-bende podcast. We kunnen de package niet meer aan, denk ik. Of Skype. Misschien wordt Skype wel aangevallen. Maar wij hebben nog een verbinding tussen Finland en Nederland liggen voor het nog net kunnen afsluiten. Ja, van Daan, die zit toch bij jou om de hoek? Ja, hij zit min of meer. Hij zit blijft echt allemaal. Hey. Okay. Sorry. Ja, uiteindelijk hebben we bij Surfspot voor schoolgaande kinderen hebben we een Office 365 licentie gekocht voor een jaar voor €83. Mm. Niet veel geld, maar dat is eigenlijk ook niet zo heel ver beneden de zakelijke aanbieding van €99 van Microsoft voor 1 jaar. En ja, ik zie het ervan komen dat eigenlijk misschien als bijvangst, en misschien is het wel de bedoeling, dat het uiteindelijk niks uitmaakt of je nou bij een groot bedrijf werkt en al die virtualisatie infrastructuur en al die abstract makende voorkanten, of je dat in eigen huis hebt, of dat je zo klein bent dat je het gewoon bij je ISP gaat afnemen voortaan. Mm-hmm. Ja, en dan maakt het weer uit. Ik geloof ook wel dat het... Ja, op Amazon. Ja. Nou ja, we hebben het daar al jaren over, maar het is heel simpel. Als je nu als schoolgaand kind iets van een documentje wil typen, dan koop je dus geen Office pakket meer. Maar dan sluit je dus voor een gereduceerd tarief, sluit je gewoon een jaarabonnement af. Ja, bij bijvoorbeeld de Microsoft. Dat gaat nu al zo. Ik zie je niet in waarom je voor, zeker in voor een schoolgaande jeugd, een abonnement moet afsluiten. Want nou, dat zal ik even een documentje tekenen, dat kan toch ook heel goed in diverse andere programma's. Ik denk ook dat heel veel mensen nog steeds toch wel het idee hebben van ik heb nu het geld om een nieuw speeltje te kopen en dan koop ik een nieuw speeltje. Kopen, dan wil ik het bezitten, ja. Ja. Maar goed, wat gebeurt er met die documenten? Je bent een scriptie aan het typen of je kind is een scriptie aan het typen. Nou, dat doen ze dan op hun laptop of dat doen ze op de thuiscomputer of dat doen ze bij jou op je werk of weet ik veel waar. Ja, en dan ga je het mailen naar jezelf of zo, snap je? Of dan ga je het toch ergens uploaden. Of in Google Docs, of in Microsoft SkyDrive. Ja, en zo begint het en zo eindigt het uiteindelijk ook. Ja, op dit moment in de praktijk is het toch wel vooral bij jeugd. Die hebben ongeveer al 4 nieuwe Google accounts aangemaakt. Omdat ze dan weer geblokt waren. Of dat niet werkt. Of de leeftijd voor Skype. Skype schijnt voor 13 jaar alleen te mogen. Dus als je 10 bent en je wil Skype. Dan moet je je leeftijd actief faken enzovoort. Dus je moet allemaal accounts hebben met verschillende leeftijden. Ja. En verschillende... Ik doe eigenlijk op iets oudere schoolgaande kinderen. Maar zeg maar, ja, als je wat verantwoordelijk begint te worden en als je je eerste document... Ja, maar je krijgt dan toch gewoon verwarring en als je je abonnementen niet betaalt of niet meer begrijpt en ik merk toch wel dat ook niet meer zo heel aandachtig wordt gevolgd welk account waar enzovoort. Dan verdwijnen toch ook je documenten en je accounts en je licenties down the drain. Dat gebeurt op kantoor ook. Dus daar waar je vroeger 30 dozen had voor elke werkplek 1, waar dan een cd in zat met een boekje erbij, wat al een hele vooruitgang was. Ja, daar verdwijnt het nu allemaal. Ik denk ook wel het is niet dat ik denk dat het niet gebeurt hoor. Okay. Ik denk alleen dat er ook een heel grote groep is die gebaat is bij gewoon een vast LibreOffice-achtig ding op zijn computer met zijn documentjes op zijn eigen externe USB-stick, zal ik maar zeggen. Want ik denk dat een beetje het financieel model daarvan is natuurlijk erg laag. Ja, ik denk dat toch dat een soort ontwikkelingsgroep zal gaan worden. Of een soort 1.0 achterblijvers zullen worden. Dus dat kan natuurlijk wel. En dat is ook hoe we het vroeger deden. Alleen dat zijn dus de kneuzen op je werk. Die altijd 3 keer zo lang nodig hebben om hun documenten te produceren. Waar blijft het rapport nou, Martin? Ja. Ik ben er nog mee bezig. Ik heb het thuis op een USB-stick. En die lag in de auto. En die is kwijtgeraakt. En nou ja, zo. Mm-hmm. En natuurlijk kan het in de cloud ook kwijtraken. Dat zal ik niet ontkennen. Alleen, ik denk dat het nieuwe werken, als ik dan een mooi begrip... Ik denk dat wel zich richt op teamwork. En dat gebeurt niet meer op een USB-stick of op een C-schijf ergens of zo. Ja, daar ga ik ook niet van uit. Maar ik denk dat die abonnementen die constant doorlopen... zijn voor sommige mensen ook helemaal niet wat ze graag willen, zal ik maar zeggen. Nee, maar ja, alles draait op abonnementen, joh. Ik bedoel, zelfs je wasmachine en je warmte terugwinding en je, weet je, je telefoon en je internet en je energie en je OV-chipkaart. Het zijn allemaal abonnementen. Mm-hmm. Daar gaat het allemaal naartoe. Ja, nou, maar dat kan ik. Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik, ben ik het ook wel met je eens. Maar ik denk toch dat er ook inderdaad een hele groep is die denkt van, nou, ik kan me wel gezegend met al die abonnementen. Ik denk dat er nu gekeken wordt, argwanend gekeken wordt naar de abonnementproviders van die gaan een hele hoop geld verdienen. En ik denk dat uiteindelijk de bedrijven die het makkelijk, zogenaamd tussen aanhalingstekens, makkelijk verkoopbaar houden. En je koopt iets en dan ben je er vanaf, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik denk dat uiteindelijk degenen zijn die het grove geld gaan pakken. Mm-hmm. Ja. Ja, dat hebben wij natuurlijk ook al eerder gezien, dat convenience alles is. Precies, dus... en daar wordt voor betaald. Mm-hmm. Als je een auto, kijk, als je het contant in je zak hebt of je kan het pinnen, is het weer wat anders. Maar als je geld moet lenen voor een auto, ja, dan kan je het ook als een abonnement zien, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar goed, convenience wordt de toekomst. Wij waren al een heel stuk, de podcast hadden wij al gedaan, dus ik denk dat we bij deze moeten gaan afsluiten. Ook al, ja. Tenzij je nog iets leuks hebt voor ons. Tenzij ik nog iets leuks heb. Maak je ons blij. Oh, nou, ik heb nog wel wat leuks. Ik ben veel met Ingress bezig de laatste tijd. Mm-hmm. Dat vind ik leuk. En ik heb gemerkt dat het eigenlijk wel een hele wereld op zich is. We hebben de eerste cross-faction meet gehad. Een bijeenkomst waarbij beide teams uitgenodigd waren. En daar had Google heel enthousiast op gereageerd. Ze hebben ons allemaal invites gegeven. En ze hebben toegezegd om voor de volgende bijeenkomst, die alweer gepland staat ergens in juli. De datum en de plaatsen worden nog bekendgemaakt. Om daarbij met een hangout aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden. Mm-hmm. Door het ontwikkelteam van Niantic. En ik zie eigenlijk ook wel heel veel zakelijke leuke uitvloeisels en netwerkdingen en zo. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit of je bij een netwerkbijeenkomst aan een ontbijt zit, of bij een vergadering waar al 20 jaar dezelfde agenda is, of voor een game waarbij je eigenlijk ook allemaal soortgelijke mensen treft die allemaal ontwikkelen en allemaal technische achtergrond hebben. Mm-hmm. Dus als je in de techniek zit en als je leuk van ontwikkelen houdt en zo, ja, kijk eens naar Ingress. Hey, en die bijeenkomsten, daar kunnen ze jou nog steeds gewoon over mailen, benaderen. En stuur even een tweet of zo. Er is een hele levendige Ingress Google Plus community. Er is een publieke kant en een afgesloten kant, zeg maar. Dus je kan in ieder geval via de publieke kant je melden. Ja, en als het je leuk lijkt om het te proberen of om het gaan spelen, dan geef even een seintje en dan regel ik even iets voor je. Ja, helemaal geweldig. We gaan het weekend in. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, doei. Fijn weekend. Doei.